Sebastian, om du fick önska någonting från läktaren och publiken på lördag, vad skulle det vara liksom? 90 minuters jävla hålligång. Med mycket glädje, med mycket skrik, med mycket pushningar hela tiden. Så kommer vi greja det här, tror jag. Gör det dig bättre? Ja, det gör det. Absolut.